Dirilme ve diri kalmanın yolu, onunla münasebetin güçlülüğüyle, kuvvetiyle, derinliğiyle, eski ifadesiyle diyeyim, mefsude mütenasip. Doğru orantılı dedikleri bir şey bu. Ne kadar alıp verdiğiniz soluklarda onu solukluyorsanız, hüve nüktesinde de o ifade ediliyor. Her nefes alış ve verişte bu insiyaki oluyor. Siz hiç farkına varmadan karbondioksit atıyor, oksijen alıyor, hayatınızı devam ettiriyorsunuz. Çok ayarlı, çok dengeli. Ne fazla ne eksik. Yerin derinliklerine inseniz ölürsünüz. Fezanın yukarılarına da çıksanız yine ölürsünüz. Nefesiniz kesilir. Her şeyi dengeli olarak vermiş ve iradenizin dışında bedava, 5 kuruş harcamadan, eğer o yok olsa bir damlası için hayatınızı verirsiniz. O oksijenin bir bardağı için hayatınızı verirsiniz. Bedava veriyor. Bu onu gayri iradi olarak yapıyorsunuz. Gayri iradi olarak yaptığınız o lütuflar karşısında iradi olarak her nefeste bir iki kere Allah demek gerekmez mi? Evet, belki düşünmemişsinizdir. Süleyman Çelebi, her nefeste Allah adın diyeyim udam, Allah adı ile olur her iş tamam. Sadi Gülistan'ında ve bir her nefese du şükür vacip diyor. Her nefeste insana 2 şükür vaciptir. Çıksa girmesi ölürsün. Çıkmasa yine ölürsün. Senin hayatını Allah bir nefeste 2 defa bağışlıyor. Her oturuş kalkışta, her nefes alışverişte onu mülahazaya almak. Bir yönüyle soluklarımıza hu rengini işlemek. Nefeslerimizi hu rengiyle süslemek. O, ene değil. Bir manada nehnü de değil. Ben de değil, biz de değil. Hu demek. O niyetle, o azimle. İradeniz olmadan o eltaf-ı subhaniyeye karşı iradeyle böyle bir mukabelede bulunmak. Kaldı ki mesele sadece nefes alma, nefes vermeden de ibaret değil. Size bir yönüyle sizi o minnet duygusu adına tembih etmek için demiyor mu? Elem nec'allahu ayneyn ve lisanem ve şefeteyn وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اَمَّا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَ Sarp yokuşta kala kaldınız. Ne gözün kadrini bilebildiniz, ne dilin, ne de dudağın kadrini bilebildiniz. Bilebilip de o nimetler karşısında Allah'ın size verdiği şeyleri ona muhtaç olanlar yolunda neyse ihtiyaçları karşısında infak etmediniz. Öyle bir iştihattı. Ne vermez ki insan o gözler yerine? Şeriat göz için insanın gücü nazarı itibara alınarak bir kıymet takdir etmiş. Evet, bir gözün kıymeti 50 deve demiş. Yani 50 tane Ferrari. 2 gözün kıymeti 100 tane Ferrari. Bu gözün kıymeti demek değildir. Beşer takatı, gücü, imkanları nazarı itibara alınarak o mevzuda bir yönüyle mesele minimize edilerek hukuki sistem içine konmuş. Yoksa gözün kıymeti değil. Onu vermiş, bedava vermişti. Düşünün yani, konuşma kabiliyetiniz olsa ama dil olmasa. Hiç düşündünüz mü? Dil olsa da dudaklar olmasa kaç harfi çıkarabilirsiniz? Ve ses telleriniz olmasa, gırtlağınız olmasa ve her birisi öyle bir nimet ki yok olduğu zaman Behlül-i Dane'nin Harun Reşit karşısında benim servetimin kıymeti dediği zaman derler menkibe bunlar. Yine meseleyi aslına değil faslına bağlayarak değerlendirmeye bakmak lazım. Servetim, servetim. Senin servetin bir bardak su kıymetinde bile değildir. Nasıl olur öyle? Kocaman servet. Abbasi serveti. Efendim, sen o bir bardak suya muhtaç olsan ve dünyanın hiçbir yerinde bulunmasa, susuzluktan öleceğin zaman sana deseler ki bütün servetini verir misin bu bir bardak su karşılığında? Tabii veririm diyor. Onu yudumladıktan sonra çıkarma imkanı olmasa, hani prostatlılar kısmen bunu görüyor, duyuyor ve yaşıyorlar. O bir bardak suyu içsen de dışarıya çıkarma imkanı olmasa, deseler ki çıkarma yolunu biliyoruz ama bütün servetin verir misin? Veririm. İşte senin servetinin kıymeti bir bardak su diyor. Bir menkıbe. Fakat menkıbeden alınacak ders önemli. Menkıbelerin ifade ettiği şeyler de zaten faslına bağlıdır. Cereyan etmiş veya etmemiş meseleyi ona bağlamamak lazım. Şimdi Allah Celle Celaluhu lütfettiği bu şeylerin hepsi Hazreti Pir'in ifadesine bağlayarak onu noktalayalım. Ubudiyet neticeyi nimeti sabıkadır. Mukaddime-i nimeti lahika değil diyor. Evet biz mükafatımızı kat katıyla almışız. Bundan sonra yapacağımız şeyler ona karşı mukabelenin öşrü bile olamaz. Hatta öşrü meşare deyin. O da %1 yapar. Sadece onda biri değil de onda birin onda biri bile değildir. Çünkü yok olmada kalmamış var olmuşuz. Cansız kalmamış canlı olmuşuz. Hayvan olmamış insan olmuşuz. İnsan olmakla kalmamış Müslüman olmuşuz. Ona binlerce hamdü sene olsun zerrat-ı kainat adedince diyen daha çok. Hayır. Bir adedi ilmillah ve bir adedi malumatillah. Allah'ın ilmi ve malumatı ölçüsünde ona hamdü sene olsun. Sonra Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem ümmet olmuşuz. Bunların her birerleri için insanın 1000 sene ömrü olsa, o ömrünü bunlardan biri için ver deseler insan verir. Ve işte insan böyle nimetler altında o zat-u ecellu alaya hamdü sena ile minnetle iki büklüm olma durumundadır. Şimdi her nefeste Allah adın diye mudam, Allah adıyla olur her iş tamam. Yerine oturuyor mu, oturmuyor mu? Sadenin sözü ve bir her nefeste du şükür vacibesin. Her nefeste iki şükür vaciptir, farzdır. Oturuyor mu, oturmuyor mu? Böyle bir mükellefiyetimiz var. Fakat o mükellefiyeti, o vazifeyi, bize düşen o vazifeyi, onun hakkı olan, bizim de sorumluluğumuz kategorisi içine giren, o vazifeyi bir temamiye Cenab-ı Hak rahmetinin enginliğiyle bizden istemiyor. Teklifi mala yutak yapmıyor. Meseleyi altından kalkılmaz hale getirmiyor. Yaşanabilir çerçevede. Ne olur yani bir taraftan farz, vacip, sünnet, müstahap, adab, Hazreti sahibi şeriat aleyhi zişan Efendimizin bize emanet ettiği şeyleri onlara hıyanet etmeden bir temamiha yerine getirmek şeklinde vazifelerimizi yapmak. Sonra da niyetlerimizle esas gerçek derinliğe ulaşmaya bakmak. Nefes aldık, alıp verirken ne olur hu mülahazasını aklımıza alsak. Hu yine. hu. Hu nüktesi aslında derindir. Kemal-i aczimle itiraf edeyim ki ben anlamadım. Fakat ben önemli bir akademisyenden, sizin de tanıdığınız bir akademisyen, benim çok sevdiğim, canım gibi sevdiğim bir akademisyenden dinlemiştim. Ali Fuat Hoca demiş ki, Hazreti Piri Mugan, Şem-i Taban, Ziya-i Himmet'in hiçbir asarı, bu asarı bergüzidesi olmasaydı, hüve nüktesi yeterdi onun için. Keşke diyorum ben de onun gibi anlayabilseydim onu. Evet, onu işaretleme esasen. Nazarları ona çevirme. Hep ona baktırma. Hep onu soluklamayı salıklama. Soluklamayı salıklama. Muhterem efendim, Furkan suresinde mahşer gününe ait bir tablo anlatılırken, zalimlerin peygamberin yolunda yürümediklerinden dolayı çok pişman olacakları, nedametle ellerini ısıracakları ve keşke falanı dost edinmeseydim, vallahi bana gelen öğütten, Kur'an'dan beni o uzaklaştırdı diye yanıp yakılacakları ifade buyruluyor. Ötelerin bu boş temennileri dünyadaki hangi yanlışlıkların neticesidir? Ahirette öyle faydasız keşkelerle inlememek için burada nelere dikkat edilmelidir? Kısaca mali münifi ve yevme diyor, işte o gün diyor. Esas gün diyebileceğimiz o gün. Belki bir manada gün dediğimiz bu dünya günüdür. Burası kazanılacak şeyleri kazanma adına önemi vardır. Öbür tarafta belimizi bükmesi adına önemi vardır. Biri insanı rahatlatabilecek, huzur ile, saadet ile, mutluluk ile abad edebilecek bir yol, bir yöntem, bir sistem, o sistemin realize edilmesi. Öbürü de bir yönüyle öbür tarafa giden insanların, hususiyle ihmalkarların maruz kalacakları tehlikeli, çok acı, hep mesaviyle türlenen ve mesavinin akıbetiyle insanın yüzüne yüz ekşiten, ekşi suratlı bir gün. İşte o ekşi suratlı o günü zalimler gördüğü zaman diyor ki ve yevme yaduz zalim ala yedeyi. Zalim o gün elini ısırır. Yerde diyor bazı tefsirciler. Bu parmaklarını ısırma mevzuu insanın belli telehüfler, teessürler, tahassürler karşısında hasret duyduğu, nedamet ettiği, keşke diyebileceği yerlerde bir idiomdur Arap'ta. Ellerini ağzına alması, parmaklarını çiğnemesi, tuh demesi, yazıklar olsun bana demesi gibi bir mazmun ifade ediyor da onun bir idiom olarak kullanıldığı yerde esasen onu öyle anlayanların anlayışına meseleyi havale etmek lazım. Yine burada Cabir'in bu esas Kur'an'a göre, sünnet-i sahiyeye göre, bu onu doğru anlayan sahabinin anlayışına göre bu meseleleri onların anlayışlarıyla test etmek suretiyle meseleye öyle bakmak doğrudur. Zannediyorum çok yıprana yıprana, aşına aşına bize gelen şey o mevzuda sadece tahminlere emanet ediliyor. Bu ne ola ki filan yani, elini yemek mi, parmaklarını çiğnemek mi, yoksa şamarını kendi suratına indirmek mi, telehüfünü ifade etme adına, bunlardan hangisidir bu? Ve böyle yapar da yakulu ya leyteni takaztu ma'ar resulü sebiyle. Keşke peygamberle beraber aynı yolu tutup gitseydim der yani. Faydasız keşkeler. Faydalı keşkeler vardır. Bunlar insana sevap kazandırır. Birini bin eder bir insanın. Faydasız keşkeler insanın nedametini ikileştirir. Musibetini katlar bir de. Beyhude enerji sarf etmektir orada. Bunu berzah hayatına girdiği zaman, o aleme adım attığı zaman demeye başlayabilir. Belki daha kabirde, belki ruh hulkuma geldiği zaman, el ile, ayak ayak ile elveda, elfirak ettiği zaman, belki o zaman da der yani. Kaybetme anıdır. Yani o bir mübarek iki cümlelik o şeyi söyleyiverse, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, belki ilk köprüyü aşmış olacak. O ilk köprünün aşılması, diğer köprünün aşılmaları, diğer köprülerin aşılmaları adına çok önemli, inandırıcı bir referanstır. Onu öyle aşınca Allah'ın izniyle belli ölçüde diğerlerde kolaylaşır. Hesap olur belki ama hesapta Cenab-ı Hak rahmetiyle geç git diyebilir. Seni bir şeyine bağışlayabilir fakat çok önemlidir o. Ama o köprüden sonra berzah köprüsü var, upuzun. İnsanın senelerini alabilecek orada. Ve insan ızdırapla yatıp kalkacağı bir alem. Mahşer köprüsü var, mizan köprüsü var, köprü, köprü, köprü. Ve sonra şekavete bir yönüyle bedbahtlığa badi olabilecek cehennemden, aynı zamanda saadete vesile olabilecek cennete insanları geçiren köprü var, sırat deniyor. Ve biz dünyada esas o sıratı geçme adına sırat-ı müstakim talebinde bulunuyoruz. İhtine sıratel müstakim. Burada o nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yolunda yürüyenler Allah'ın izni inayetiyle duyuyor. O işin şuurunda iseler şayet bir yönüyle o köprüyü geçmeyi de Allah'ın izni, inayeti, fazlı, keremiyle teminat altına almış olurlar. Allah öyle eylesin. Evet, şimdi buradaki bu şey ya leyteni demek, leyte kelimesi malum temennidir. Vuku muhakkak olmayan şeyler hakkında kullanılır. Vaka burada istidradi bir şey arz edeyim, antiparantez. Türkçe'de bir yanlış kullanma şekli olarak size sağlık temenni ederim demek. Yani olmayacak ama yine de ben temenni ediyorum demektir. Evet. Böyle bir belki reca ederim demek esas doğrudur. Reca, ümit o tereccidir esasen. Vuku muhtemel olan şey Allah'ın lütfuyla, keremiyle. Bu hiç olmayacak bir şey için bir keşke demek gibi bir şeydir. Faydasız keşke diyoruz buna. Keşke Nebi'yi, Resul'ü ben, bana mesaj getiren, Allah'tan mesaj getiren, hem kendinden değil diyor yani, Allah'tan Resul diyor çünkü, elçi o. Elçi getirdiği mesaj kendinden değildir. O bir sultandan mesaj getirir. Keşke o elçinin dediğini, o yukarıdan bana aynı zamanda gelen şey bir iltifat ifade ediyor. Bana değer verildiğini gösteriyor. Ruhumdaki insani cevherleri geliştirmeye matuf bir şey olduğunu gösteriyor. Keşke o gün onu dinleseydim. Ya veyleta diyorum, vay benim halime. Leyteni bir kere daha. Lem ettehiz fülanen halile. Keşke falan adamı, falan densizi dost edinmeseydim. Densiz tabiri ağzımdan çıktı, kusura bakmayın da. Densize dedim ben. Bir insan bir insana hakiki halil olamaz. Hiç ihaneti söz konusu olmaması lazım. Hep vefalı olması lazım. Hep sadakat içinde olması lazım. Onun için herkese halil denmez yani. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halili Allah'tır yani. Kendisine o nam, o ünvan ifade edildiği zaman Halil Hazreti İbrahim'dir buyurur. Fakat zilliyet planında hilliyet, hulliyet, belki o davayı nübüvvetin varisleri içinde bir manada gölge olarak sabah geçti. Söz konusu olabilir. Hazreti Pir İhlas Risalesi'nde ona da işarette bulunuyor. Bir kere orada öyle bir tahakküm var yani. Esasen hilla ters et, herkesin kârı değil yani. Senin halil dediğin adam düzmece bir adamdır. Densiz bir adamdır. Hiç o işin gereğini yerine getiremeyecek bir adamdır. Evvela sen orada öyle bir falso yapmışsın ki bütün ömür boyu çırpınsan sen o falsoyu telafi edemezsin. Lem ettehiz fülanen halile, falan densizi dost edinmeseydim. Sensin, sensin demeseydim. Var eden, yaratan demeseydim. Yaratan bellidir. Onun mesaj getiren Resulü elçisi de bellidir. Keşke öyle sapıkların yoluna gitmeseydim diyor. Kısaca benim darmadağınık ettiğim maal bu. Bu telehüf hangi yanlışlıkların ahirete yansımasıdır? İnsanın yapacağı o kadar çok yanlışlık vardır ki hafizan Allah. Başta küfür en büyük yanlışlıktır. Bütün kainat serapa baştan başa. Kitab-ı kainat baştan başa serasar diyor Recaizade Ekrem. Seraser bu kainat bir kitab-ı azamdır. Hangi harfi yoklasan manası Allah çıkar. Hangi harfi kaldırsan, hangi kelimeyi kaldırsan, kulak versen adeta sana La ilahe illallah diyordur onlar. O harfler, o kelimeler. Nereden aldığını bilemediğim, kimden alırsa alsın o da kendisi gibi bir şeydir. Teemmel sütûrel kainati fe inneha minel meleyle ala ileyke resailu. Hazreti Pir kullanıyor bunu da. Kainatın satırlarını, satırların berisinde kelimelerini, kelimelerin berisinde harflerini derin bir teemmüle tabi tut. Bir baktıktan sonra bir daha bak. Üzerine bir eğildikten sonra bir daha eğil. Teemmül o demektir. Geldiği kip onu ifade eder. Baka bak filan demektir. Teemmüle ta teemmül et demektir bu. Kainatın maktalarını, cümlelerini, satırlarını, kelimelerini, harflerini teemmül et. Fe inneha minel meleyle ala ileyke resailu. Onlar kendini ifade etmek üzere meleği aladan, her şeyin sahibinden sana gelen bir kısım risalelerdir, mektuplardır onlar. Evet, kainat kendini ifade ediyor. Onun için Hazreti İmam-ı Maturidi der ki, hiçbir kavme peygamber gelmese bile onlar yine de Allah'ı bilmekle mükelleftirler diyor. Ama evsaf-ı aliyesiyle bilemezler. Esma-i Hüsnasıyla bilemezler. Zat-ı Bahtiyle takdir edemezler. Fakat mutlaka Hazreti Zeyd'in dediği gibi bir yaratıcı var biliyorum. Ama bir bilsem ki benden istediği nedir? Ben de öylesi onu yerine getirsem. Hazreti Ömer Efendimiz'in, o Efendiler Efendisi'nin amcasının cahiliye dönemindeki sızlanışları. Bu kadarcık olsun insan bilebilir. İmam Ebu'l-Hasenil Aşari öyle demiyor. O وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولًا. Biz peygamber göndermeyince bir kavme azap etmeyiz diyor. Biraz Hazreti Pir'in akidede kendisinin de esas yolunda olduğu Ebu'l-Hasenil Aşari Hazretlerinin bu mevzudaki yorumu, tevili ve tefsirine tabi olarak birileri onu sorgulasa bile günümüzde lisanı uzun insanlar var. Beyinlerinden daha çok lisanları var. Kastamonu laikalarında bir yönüyle fetret dönemi yaşandığından dolayı diyor. O ikinci can harbinde ölen insanlar, o çocuklar, o masum insanlar bir yönüyle onlara karşı bir ümit kapısını da açık bırakıyor. Kendi elinde değil. Neden? Çünkü Müslümanlar ne o meseleyi hakkıyla kâmeti kıymetine uygun tebliğ ne de temsille gösterebildiler. Halleriyle ifade edebildiler onu. Dolayısıyla insanlar o hakiki Müslümanlığı yaşayan insan görmedi, topluluk görmedi. Onları mazur görmeye çağrı değildir bu. Fakat o mevzuda en azından bir manada belki işari manada وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولًا. Evet, en büyük yanlışlık küfürdür hafizan Allah. Çünkü her şey Allah'ın varlığını ilan ediyor. İşte o teemmel sütûrel kainat. Hangi harfi kaldırsan manası Allah çıkar. Bütün bunlar o mevzuda hakikaten fasih lisanlardır. Hep Allah diyorlar. Bu mevzuda söylenmiş daha çok güzel şeyler var. Dalalet yani. Hidayetinden sonra dalalet. Bulduğumuz yolda yürüme teminatımız yoktur. Ben bu yolda yürüyorum. Emniyetine kapılma bence kendi emniyetini tehlikeye atmışlığın ifadesidir. Akıbetinden emin olanın akıbetinden endişe edilir. Akıbetinden korkan insanlar akıbetlerini teminat altına almış olurlar. Onun için bakın, günde 5 vakit namazda nafileler de kılan insanlar için 40 defa okuyoruz. İhtine sıratel müstakim. Allah'ım bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle diyoruz. Ve bir yönüyle ister bedel, ister atfi beyan, ne derseniz deyin. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Senin nimeti sübhaniyene mazhar olan, onları o nimetinle perverde kıldan insanlar var ya, başka bir yerde açılım getiriyor. Minen nebiyyin ve sıddıkin ve şüheda ve salihin diyor. İşte o 4 zümre, başta peygamberler, en sonda ümmet içinde salihatla serfiraz olan insanlar. Onların yoluna bizi hidayet eyle. Günde 40 defa istiyorsun bunu. Fakat arkadan ne geliyor? Onu da ister bedele verin, ister atı beyanı, ister sıfata. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالِينَ. Bahtına düştük Allah'ım. Azametine sığınıyoruz Allah'ım. Rahmetin siyanetine sığınıyoruz Allah'ım. Bizi onların yoluna hidayet ettikten sonra mağdubin güruhu olmaya maruz bırakma. Mahkum etme. Dalin güruhu olmaya mahkum etme diyoruz. Demek ki yani yolu bulduk, tamam. İşte bu yolda hiç kaymadan, sürçmeden, devrilmeden, düşmeden, kündeye gelmeden, şeytanın oyununa gelmeden hedefe varırız. Bu bir kuruntudur hafizan Allah. Cenab-ı Hak'tan hem bu pozitif şeyi istemek hem de o negatif şeylere karşı sürekli ciddi bir metafizik gerilim içinde bulunmak. Rabbi auzubike min hemezati şeyatîn ve auzubike rabben yahturûn. Şeytanların hemzü lemzinden sana sığınıyorum. Auzu billahi min şeyatinil insi vel cinni vel nüfusil emmareti bissu. Sürekli virdi zeban ederek Allah'ım bizi göz açıp kapayıncaya kadar hatta az bir sürede bile olsa nefsimizle baş başa bırakma. Virdi zeban olmalı. Çünkü taşıdığımız emanet ve bir yönüyle belki gerçekten bizim kıymet buğdumuz sayılan onunla cennetin peylendiği, onunla Firdevs'in peylendiği, onunla Cenab-ı Hakk'ın cemaline namzet olunduğu, onunla Rıdvan'a namzet olunduğu, o iman hakikati öyle kıymetli bir cevherdir ki, bence aman onu çaldırırım, bir kapkaççıya çaldırabilirim, bir şeytan bir yerde vurabilir bunu, insi bir şeytan, cinni bir şeytan vurabilir, baştan çıkarabilir. Bakın bu da bir sapma, dalalet. اَضَلُّ سَب۪يلًا كَالْاَنْعَامِ بَلْهُمْ اَضَلْ. O zaman insan hayvan derekesine düşer. Demek kazanma değil sadece. En tehlikeli şey küfür. Sonra hafizan Allah farkına varmadan bir yerde bir şeytanın insi cinni bir şeytanın kündesine gelme. Hazreti Pir'in Hücumat-ı Sitte'de 6 tane virüs sayıyor. Bu virüslerin her birerleri tek başına insanı yere serer. Korku yere serer. Dünya perestlik yere serer. Menfaat ve çıkar mülahazası insanı yere serer. Bohemlik, şehvet perestlik insanı yere serer. Temperverlik insanı yere serer. Bunların her birerler tek başına. Bir de hafizan Allah, bir insanda bu melun şeylerin hepsi terakküm etmişse yere serme denmez onu. Ona yerin dibine batırma denir hafizan Allah. Evet, bu da ikinci belki sakınılması gerekli olan ayrı bir şey olur hafizan Allah. İman dairesi içindedir, küfre düşmemiştir. İslam dairesi içindedir, dalalete girmemiştir. Fakat hafizan Allah bazen şöhret duygusuna kapılır da burada kirletir bir yönüyle onların çehresini. Din adına yaptığı her şeyleri şöhret adına yapar. Ben parmakla gösterilen bir insan olayım. Ortaya koyduğum asar-ı belgüzidemle herkes benden bahsetsin der. Kirletir o temiz şeyleri. Öte tarafta onları temizini pakından ayıklama çok zor olur. O batırabilir insanı. Ve aynı zamanda o türlü şeyler bir başka olumsuz negatif şeye de bir çağrıdır. Bir kere o şöhret gelip bindi mi senin sırtına? Müşarun bilbenan olma, parmakla gösterilme. Alkışlardan hoşlanma, senin için ayağa kalkmadan hoşlanma, tebcil-ü takdirden hoşlanma, bir kere bunlar senin ruhuna yerleşti mi, daha neler neler yaptırtır sana. Bu da Müslümanca yaşamanın içinde insanın karşı karşıya kalacağı tehlikelerdir ki bunlar da insana öbür dünyada keşke dedirtir. Keşke şöhrete düşkün şu insanların arkasından gitmeseydim. Keşke boşluğa yelken açmasaydım. Keşke sonucu ölüm olan o akıntıya kapılmasaydım. Keşke, keşke ama fakat bunlar kuru telehüflerdir, teessüflerdir, tahassürlerdir. Sadece ızdırabı katlar, musibeti ikileştirir ve ifade ettiği başka yararlı bir şey de yoktur. Müminler akıllıca davranmalı. O küfürden, dalaletten kurtuldukları gibi onu Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu sayarak beri tarafta küfre ve dalalete götüren şeylerden de sakınmalıdırlar. Çünkü Hazreti Pir diyor ki her bir günah içinden küfre giden bir yol vardır. Kella bel râne alâ kulûbihim diyor. Kalplerinde bir reyin, bir leke meydana geldi. Hazreti Pir'in dediği hadisi şerifle örtüşüyor tam. Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir insan bir günah işlediği zaman kalpte bir leke meydana getirir. Dolayısıyla o sizinle Allah arasında bir husufa ve küsufa sebebiyet verir. Ve her leke bir başka lekeye çağrıdır. Nasıl olsa müsait yani. Dişe musallat olan mikroplar gibi bir tane orada olunca iyi bir yer bulduk yani burası. Burasını kendi hesabımıza kapayalım da o cevheri biz kendi hesabımıza işletelim derler. O günah gelir, o günah gelir, o günah gelir. O mesavi gelir, o maasi gelir, o olumsuzluklar gelir. Hafizanallah kalbi karartırlar. Buyuruyor ki o zaman ya katamallahu ala kulubihim veya tabaallahu ala kulubihim. Kur'an-ı Kerim vattubi ala kulubihim buyuruyor. Kalplerine mühür vuruldu, tab edildi artık. Bağırsan da duyuramazsın sesini. Gökten mesaj inse de onlar bir şey duymazlar hafizanallah. Ve işte öbür tarafta bunlar da keşke, keşke der dururlar. Derecesine göre ela meratibihim insana keşke dedirten çok negatif şeyler vardır. Çok negatif şeyler. Sohbeti cananla bazı şeyleri tadil edebiliriz. Biraz evvel geçti belki ona bağlayarak, onu beraati istihlal sayın siz, ona bağlayarak her nefeste Allah adın diyeyim udam, Allah adıyla olur her iş tamam. Keşke sevdiğimi sevse, kamu halkı cihan, sohbetimiz her zaman sohbeti canan olsa diyor, hak dostu. Oturduğumuz her yerde hep ondan bahsetsek, meclisi onunla nurlandırsak, zamanımızı onunla adeta buğutlara sığmayan bir derinliğe ulaştırsak. Evet, bu şekildeki temkinlerle, tedbirlerle aşılabilir. Bir de keşkelerin pozitif olanları vardır. Enderdir yani bu da. Mesela Seyyidina Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, daha başkaları da demiştir. Mesela dediği keşkeler vardır. Mesela bunlardan bir tanesi ahkam-ı ilahiye ait bir mesele. Mesela der ki keşke şu meseleyi yani daha sonra bizim gibi insanların içtihadına bırakmasaydık da ben Efendimiz'e sorsaydım bu kelale ayeti ne ifade ediyor? Bu çok önemli, sevap kazandıran bir keşkedir. Orada Hazreti'nin mütalası farklıdır. Hazreti Ömer Efendimiz'in mütalası farklıdır. Ve fukaha o iki zatın mütalaları arasında meseleyi kendine göre değerlendirir. Ve der ki keşke Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sorsaydım mirastan ceddenin hakkı nedir ya Resulallah? Burada yanlış adım atmasaydık. Neneye ne düşer deseydik. Çünkü Kur'an onu tasfiye etmemiş. Belki anneye bağlı mesele, anne ölü olduğuna göre nineye de bir şey düşer buradan demiştir. Ama keşke mesele içtihada bırakılmasaydı sorsaydım ben bunu. Keşke Halid'i Perslerin üzerine gönderdiğim zaman Ömer'i de Romalıların üzerine gönderseydim. Bu iki gailenin hakkından birden gelseydim der. İşte bu keşkeler de o Hazret'e öyle sevap kazandırır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun ağırlığını ifade ederken buyurur ki şu kadar insanı terazinin bir kefesine koydular. Ebu Bekir'in bir kefesine koydular ağır geldi. İnsanlığın yarısını koydular, ağır geldi. Bütün insanları koydular, yine ağır geldi. İşte bu zat, Sıddık-ı Ekber, Sıddık-ı Azam, ne derseniz deyiniz. Çünkü 2 sene, 3 ay, 10 küsür gün içinde Devlet-i Aliye'nin 150 senede yapamadığını yaptı Allah'ın izniyle. Mübalağa yapmıyorum. Hazreti Ömer'e zemini hazırlayan oydu. Sadece böyle o tiranlar gibi değişik devletlerin tepesine binme değil, aynı zamanda ruhunun ilhamlarını boşalttı. Allah'ın izni ve inayetiyle adımını attığı, nazarını tevcih buyurduğu her yerde aynı zamanda ruhi, revani, Muhammed'i şehbalaştı. Allahu Ekber, la ilahe illallah sesleri yükselmeye başladı. Keşke bir de bunu yapsaydım diyor. İşte o kâmet-i kıymeti bütün insanlardan daha ağır olan bu zatın kâmet-i kıymetine bir o kadar da ağırlık katmıştır. Bu keşkeler. Keşke gençliğimi iyi değerlendirseydim mesela. Pozitif keşke. Mesela her gece nasıl olsa 100 rekat namaz yahu 2 saatte kılınır. Ne olurdu kılsaydım. Keşke gençliğin feveranı anında, beşeri garizelerin sürekli benim şehvani duygularımı kamçıladığı anda elime, ayağıma, gözüme, kulağıma sahip olsaydım. Keşke. Hiç ayara bakmasaydım. Gözümün içine yabancı hayal girmeseydi. Başım bu türlü hayaller karşısında hiç dönmeseydi. Nefsani hiçbir arzuya kapılmasaydım. Bu keşkeler insanın derecesini yükselten keşkelerdir dünyada. Öbür tarafa bıraktığınız zaman sadece bir teessüftür, bir tahassürdür. Çünkü burada böyle deme, bunlar bir manada istiğfar manasına gelir. Ve siz bunları her hatırladığınızda bir kere estağfurullah değil, belki elf estağfurullah. Ya Rabbi, bir kere estağfurullah demeden hicap duyuyorum. Çünkü benim edip eylediklerimi bir kere estağfurullah kaldırmaz. Bir şairi şehrimizin dediği gibi, mizanda fakirin günahlarını, kıtmirin günahlarını teraziler tatmaya kalkarsa kırılır o terazi. Öyle bakıyor o da. Kırılır terazi diyor. Allah'ın terazisi kırılır mı? Fakat onun öyle bakması çok önemlidir. Terazi taşımaz. Böyle diyen bir insan herhalde o zaman tevbeye, evbeye, inabeye sığılacak. Bir kapı arayacak. Bir kapı arayacak, o kapının tokmağına dokunacak. Ve Allah'ın izni inayetiyle, rahmetin enginliğiyle inşallah cevapsız kalmayacaktır. Pozitif olan şeyler, müspet şeyler arızasız, kusursuz yaşanmalı. Ciddi bir havf-reca dengesi içinde korkarak tir tir titremeli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadelerinde olduğu gibi لَوْ خَشَى قَلْبُهُ لَخَشَعَتْ جَوَارِهُهُ. Kalbinde haşyet varsa onun ağza ve cevarihi de haşyetle tir tir titrer. Tavır ve davranışlarını akseder. Göz mimiklerinde bile onun, gözünün irisinde bile onun adeta bir havf titreyişi görürsünüz. Allah aklına geldiği zaman adeta yüreği ağzına geliyor gibi olur demektir. Hayat böyle hassasiyetle götürülürse, bir taraftan endişe, Allah'ın azameti ululuğu karşısında hicap duygusu, mehabet duygusu, beri tarafta da reca, ümit, onun rahmetinin enginliğine güvenme, geçen gün geçtiği gibi فَلَمَّا قَسَى قَلْبِ وَضَاقَتْ مَزَائِبِ Hazreti Şafii'nin ölüm esnasında terennüm buyurdukları o sözler türünden sözlerle hissiyatını ifade etme, Allah'ın izni inayetiyle iki kanatlı, üvek gibi hep böyle gergin durur. Cennete gir dendiği zaman da cehennem alttan bağırır. Çabuk geç yahu ateşimi söndürüyoruz. Allah bizi ötede keşke dedirtmesin. Rabbena zalemna enfusena ve in lem tagfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. واغفر ذنوبنا وادخلنا في زمرة الصالحين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم الخائنين وانصرنا على القوم الكائدين بنا وانصرنا على القوم الماكرين بنا وانصرنا على القوم الكاتبين علينا السوء وانصرنا على القوم المتربصين علينا دائرة السوء اللهم عليهم دائرة السوء اللهم عليهم دائرة السوء اللهم عليهم دائرة السوء يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية يا غافر الذنوب والخطية صل على محمد خير الورى سجية واغفر لنا ذنوبنا في هذه العصرية وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.